patrzą w niebo z głodu czy ze złości. Gdy para w górze schładza się na ziemię, spada mokry deszcz na ziemi, w której cały czas umiera ktoś, ktoś przychodzi na świat. Trójce czas na Nocną Polskę. Weredel, Tomasz Żonda, witamy. A wraz ze mną goście od razu zespół Proces, czyli panowie Piotr Połacz i Piotr Szutkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Płyta wydana przez Polskie Radio, więc nasza płyta jak najbardziej. Dość świeża. Ale jak szukałem jakichś informacji na wasz temat w internecie, to szczerze mówiąc nie znalazłem prawie nic. No tak. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, szczerze mówiąc. To trochę dlatego, że... Nie chwalicie się swoją muzyką. Nie chwalimy się naszą muzyką. Wiesz co, tak naprawdę zaczęliśmy klipy robić, taki nowy model promocyjny zrobiliśmy, czyli klipy powstają po premierze płyty. Więc to może... To tak, dlatego nie ma tak dużo informacji. No ale klip to nie wszystko, wystarczy parę słów napisać. Wiem tylko tyle, że zaczynaliście jako zespół metalowy. No i faktycznie tam jest kilka utworów na płycie, które właściwie zabrzmiały mi troszkę jakoby Schlesen momentami. No to niedobrze. Niedobrze? To jest taka muzyka... Nie, w ogóle taki wokalu, który tam jest. Aha, to może tak. Tylko o tym. Tak, no zaczynaliśmy, każdy z nas grał muzykę bardziej ekstremalną, cięższą, uznaliśmy, że chcemy zrobić coś, sprawdzić siebie w takiej rockowej bardziej odsłonie, jak to się mówi, odgruzować się trochę. No No i efektem jest ta płyta. Ładna taka, nastrojowa. A co robiliście wcześniej tak naprawdę? Różnie. Piotr grał w zespole Spirit. To prawda, grałem. Corruption. Wcześniej mieliśmy zespół Hellbound, w którym graliśmy. No tak, że Corruption to raczej jakby mocno inne klimaty. Tak. Wcześniej w Hellbound graliśmy. Dużo takiej muzyki ciężkiej. Potem ja przeskoczyłem zupełnie przez przypadek przy robieniu projektów filmowych dla Git Produkcji na braci Figo Fagot i tak się tam zamknąłem na chwilę. No i teraz jest proces. Tak. Płyta bardzo różnorodna tekstowo, ale taki jakby przy okazji również zbiór waszych przemyśleń życiowych. Mam wrażenie. Tak, tak. No to jest taka wewnętrzna płyta, taka introwertyczna trochę, można powiedzieć. Ja akurat byłem na takim małym rozstaju dróg, można powiedzieć. Dużo przemyśleń miałem związanych z trasami koncertowymi, z brakiem portu do domu, z rozstaniem po długim związku. Także moi znajomi przechodzili podobne rzeczy i starałem się zrobić to z jednej strony bardzo osobiście, a z drugiej strony na tyle uniwersalnie, żeby to nie było autobiograficzne. Tak się złożyło, że utwór, który wybrałem na początek, to piosenka, którą też wytypowaliście na singla. Tak, tak, to prawda, ale jesteśmy tutaj w mniejszości. Mamy najmniej do powiedzenia, jeśli chodzi o single. Macie na myśli przynajmniej, przynajmniej tak? nasze typy są najmniej trafne, jak się okazuje. A co byście typowali? Bo ciekaw jestem, czy ja wybrałem te utwory podobnie jak wy. Dzieci, cykli, nie ma nas. Tak, nie ma nas. Cykl dzieci, wydaje mi się, że pokolenie jeszcze takie skoczniejsze. Odwyk jest... No z odwykiem właśnie trafiłem, to może ten odwyk w tej chwili. dziś w Nocnej Polsce zespół Proces i słuchamy płyty Łzy. To wasza pierwsza płyta? Tak. Tak pomyślałem sobie, że wybrałem chyba najmroczniejsze utwory z całej płyty. Jakieś tak zimnofalowo mi poszło. No takie faktycznie wybrałeś najbardziej nastrojowe, może mroczne, to wiesz. To właśnie nie straszyć. Chyba, no nie, no nie straszmy, że mroczne. Opowiedzcie troszkę o nagrywaniu płyty. Co długo akurat trwało, bo najpierw mieliśmy podpisany kontrakt ze SP Records. W zasadzie przez cały rok pracowaliśmy nad, najpierw tylko nad materiałem. Sporo tego materiału poszło do śmietnika, bo pracowaliśmy razem z Sławkiem Pietrzakiem. On miał taki pomysł, żeby uczestniczyć przy procesie twórczym. To najgorszy pomysł, kiedy wydawca uczestniczy przy procesie twórczym, bo ogranicza zwykle. Tak, tutaj zwłaszcza było tyle dziwne z tym ograniczaniem, że były komunikaty do nas trochę sprzeczne. Czyli, no wiesz, jak masz zagrać. No tak jak Depeche Mode i Rage Against the Machine. Ja tak sobie myślę, aha, no to faktycznie, to najprostsza hybryda, jaką da się wymyślić. I jakoś tak było, że ta współpraca nam nie szła. My zrobiliśmy już ten materiał. To już był rok, jak siedzieliśmy w studio. I ciągle słyszeliśmy, nie ma singli, to ja tego, co ja z tym zrobię. I poszliśmy do agencji muzycznej, tak naprawdę na początku, tylko po to, żeby ktoś nam przesłuchał tej płyty i powiedział, czy faktycznie jest tak źle, że nie ma tutaj z czego wybierać. No i dowiedzieliśmy się, że Polskie Radio może wydać nam tą płytę. Przeszliśmy w takim razie z SP do agencji muzycznej, do was. Do Polskiego Radia. Tak, do Polskiego Radia. I trzeba było zrobić jeszcze jeden miks. To już był trzeci miks tej płyty. I się w końcu po 2 latach ukazała. Więc to był długotrwały proces, można powiedzieć. Do nazwy się, adekwatny do nazwy zespołu. No właśnie, proces, to ja bym spodziewał się, że to jest zespół bardziej punkowy niż taki jak wasz, z korzeniami metalowymi. No, tak się może nazwa kojarzyć, aczkolwiek nazwę wymyślił Piotrek jeszcze nawet, w sumie jak koncepcja zespołu była jeszcze dosyć ciężka. Tak. Bo tak. Plan był jednak taki, żeby na samym początku zapełnić lukę po zespole KNZ. Dlatego może kilka kawałków z tej płyty jeszcze tam delikatnie jakoś tam w stronę metalową leci. No ale potem się wszystko pozmieniało, całe szczęście dla nas, bo płytę metalową to jednak nagrać jest dość prosto, a taką muzykę bardziej prostą z kolei nagrać jest dość trudno. Przynajmniej dla nas było to dość trudne. Ach, ograniczenie dźwięków jest problematyczne. W metalu dokładasz i im więcej, tym lepiej tak naprawdę. Może nie tyle samo nagranie, ile zaaranżowanie tych utworów, żeby one były słuchalne w takiej konstrukcji zwrotka-refren. No to było dla nas wyzwanie na pewno. Tak, wyzwaniem okazuje się jest napisanie piosenek, a nie utworów. A zespół przez moment nazywał się zresztą inaczej. Na samym początku nazywał się Proces, potem się nazywał Prąd, kiedy byliśmy w SP Records, a potem potem jeszcze raz zmieniliśmy nazwę, całe szczęście. Zatoczyło koło i wróciliśmy do początku. Tytuł Łzy troszkę myli, bo kiedy się wstukuje w wyszukiwarkę Proces Łzy, to wychodzi mi zespół, którym śpiewa pewna pani na A. Tak, to prawda, ale długo myśleliśmy, jak nazwać płytę. Ja w ogóle nie lubię nazywać płyt, nie lubię nazywać utworów. To jest zawsze dla mnie takie... męczy mnie to, nie widzę powodu. Piosenka jest napisana, tekst jest zrobiony i potem takie... zawsze mam taki problem, żeby nie być za bardzo pretensjonalnym w tym, a jednocześnie, żeby nie być też, żeby to nie było za banalne, żeby tylko powtórzyć na przykład ważne słowo z refrenu. Nie lubię tego robić i nie lubię też dawać jakby podsumowań do płyty. Wydało mi się na sam koniec, że płyta jest o tych różnych odcieniach smutku i najbardziej mi te łzy pasowały, że piosenki kapią jak coś siebie wyrzucamy. Różne odcienie smutku i takie nawiązywanie raz na jakiś czas do metod wychowawczych, mam wrażenie. Tak? Też się to pojawia. Dużo gracie koncertowo? Na razie nie, dlatego że sam ten moment wydawniczy był taki kontrowersyjny, w takim sensie, że już się trasy zimowo-wiosenne się już kończą albo są pozamykane. Jednocześnie Dni Miast i Juvenalia są już zamknięte. Festiwale też w zasadzie już się kończą, więc na razie skupiamy się na kwestiach promocyjnych. Natomiast jest taki pomysł, żeby takim totalnym offroadem polecieć, zagrać w mniejszych miejscowościach teraz do sierpnia, a potem pojechać w trasę klubową od października. A jak wygląda wasze życie zespołowe codzienne? Czy jesteście kapelą, która spotyka się w studiu, nagrywa i potem właściwie spotykacie się tylko przy okazji promocji, czy na co dzień normalnie próbujecie i tworzycie nowe rzeczy? Jest tak, że generalnie spotykamy się regularnie ze sobą. Teraz prób mamy mniej, natomiast faktycznie koncert pierwszy, premierowy był w studiu Agnieszki Osieckiej, tego zespołu. I to wtedy graliśmy faktycznie bardzo dużo. W zasadzie no, codziennie się spotykaliśmy przez dwa miesiące. Teraz jest tak, że spotykamy się przy okazji w studio, przy okazji nowych rzeczy. Już mamy pomysły na drugą płytę. Bardziej na zewnątrz ta płyta będzie. Ma się nazywać Dystopia. W takim sensie na zewnątrz, że nie tekstowo do siebie, tylko na temat tego, co się dzieje dookoła. I już spotykamy się generalnie w zasadzie, kto jest potrzebny w danym momencie studia. Czyli jeżeli ja wymyślę linię melodyczną, najczęściej biorę Piotrka bądź Artura, drugiego naszego gitarzystę. W składzie koncertowym jest nas pięciu. Myślałem, że trzech. Generalnie jest nas trzech, ale w koncertowym składzie jest nas pięciu. I wtedy są potrzebni ci, którzy aranżują, zabudowują jakby mój wokal, prawda? Kiedy potrzebny jest perkusista, no to Darek wtedy przychodzi, ale też raczej na padach coś kombinuje. W takim pełnym rynsztunkowym składzie bojowym to tylko do nagrań się spotykamy, ale nasz sposób pracy jest taki, że nagrywamy piosenki pojedynczo też. Nie tylko, że okej, musimy coś sobie przygotować, a potem wchodzimy do studia i klepiemy, tylko też będzie się można spodziewać tego, że będą wychodziły piosenki poza płytami. A jak wygląda praca w studiu? Czy to jest takie nagrywanie tradycyjne, prawdziwe nagrywanie w studiu, czy raczej domowa robota i dłubanie? No to pierwszą płytę to nagrywaliśmy tak bardzo tradycyjnie. Każdy miał kilka dni dla siebie i te ścieżki dogrywał. Ja docelowo chciałbym następną płytę nagrać na setkę na przykład. Ale nie wiadomo, jak to wyjdzie. A co do takiego wymyślania w studiu i składania kawałków, no to wygląda tak, że no przedostatnio się spotkaliśmy po prostu dzień przed zabukowanym terminem w studiu. Spotkaliśmy się normalnie w domu, zaaranżowaliśmy utwór na gitary akustyczne. No i następnego dnia próbowaliśmy razem z panem Andrzejem Izdebskim, który nam realizował zresztą też ten pierwszy album, coś zrobić z tego więcej niż te trzy akordy, które nam powychodziły. I to akurat jest świetna sprawa, polecam wszystkim takie siedzenie w studiu i dłubanie w kawałkach, ponieważ jakby nie było, studio nagraniowe ma dużo więcej możliwości kombinowania z dźwiękiem niż ja sam w domu na przykład, albo wiele osób w ogóle w domu z samą gitarą. Dlatego ten utwór na przykład, który zrobiliśmy aktualnie teraz, nowy, co się może ukaże niebawem kiedyś, od razu nabrał zupełnie innego kolorytu niż nam się wydawało tak naprawdę jeszcze dzień wcześniej, że ten utwór będzie. Poza tym w studio jest realizator, który często też jest producentem i dobrze jest przestawić sobie takie lustro czasami, tak mi się wydaje, że dużo muzyków wymyśla coś, myśli, że to jest świetne, a jest tak, że można to poprawić w wielu miejscach i to jest nieodżałowany wkład producentów w rozwój muzyki. Wasza płyta jest dla mnie takim, jak mówiliście zresztą swoją drogą, takim efektem kompromisu. To jest takie poszukiwanie. Nie do końca wiedzieliście chyba, w którą stronę tak naprawdę was najbardziej ciągnie. Bo i tekstowo, i muzycznie jest tu kilka oblicz tego zespołu. Tak, ewidentnie jest to taka poszukująca płyta, tak można powiedzieć. Na drugiej już tego nie może być. Już no właśnie, w którą stronę ma się zmierzać? W taką... Jeszcze inną. Jeszcze trochę, inną. Bo ja to mam trzy zespoły przynajmniej na tej płycie. taką bardziej rock'n'rollową. Te utwory, które ci wcześniej wymieniłem jako nasz pomysł na single, to są takie najbardziej kawałki, myślę, świadome. Już one powstały na sam koniec, właściwie przed samym wejściem do studia i jakbyśmy mieli więcej czasu, to prawdopodobnie ta płyta brzmiałaby tak jak te trzy utwory. To jeszcze przypomnij te trzy utwory, to może zmienię tę koncepcję. Dzieci, cykl i nie ma nas. Dzieci, cykl, nie ma nas. Czyli co, dziewiątka na przykład? Mm-hmm. To zagrajmy dziewiątkę na koniec w takim razie. Ja przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był zespół Proces, dwóch panów Piotrów. No to życzę sukcesów z nową płytą. A dziękujemy. Pięknie. Dziękujemy i pozdrawiamy. Po co mówisz, że zadzwonisz dziś, skoro wiem, że nie masz czasu, chęci ani sił, a ja nie potrafię spytać wprost. Po co ciągnąć maskaradę, fałsz i cyrk? W Nocnej Polsce gościliśmy zespół Proces i słuchaliśmy nagrań z niedawno wydanej płyty Łzy. A to może teraz dobrzy znajomi, którzy goszczą raz na jakiś czas w Nocnej Polsce, czyli zespół Sirens Hill. To była grupa Sirens Hills, a skoro jesteśmy przy nowościach, to za chwilę zespół Snowman i nowe nagranie Spadam z nieba. Ja nie ukrywam, że nie byłem fanem pierwszej płyty Snowmana, ale to, co się dzieje na nowym krążku, jak najbardziej mnie przekonuje. Jesteśmy tu raz i w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Padam z nieba zespół Snowman. Prawda, że ładnie? Mi się podobało w każdym razie. Mam nadzieję, że Państwu również. A teraz będzie Non-Human Person. Zmienimy zupełnie estetykę, będzie muzyka elektroniczna i będzie zespół, jak się ładnie mówi, emigracyjny. Non-Human Person, nowy singiel Popis. Thank you. Non-Human Persons. Dostałem tego singla dosłownie parę dni temu i dzielę się z Państwem od razu muzyką tej formacji. Lubię ich od lat i jeśli tylko cokolwiek nowego się pokazuje, to dzielę się z Państwem tym, co dostałem. A teraz będzie nie z Berlina, a z Londynu. Gabinet Luster. Zespół Gabinet Luster troszkę wykrakał latem, lato zimą, listopadzie wiosna. Tak, bo w tym roku mniej więcej u nas jest. Po zespole Gabinet Luster będzie Basz, czyli nasz gość sprzed tygodnia i dwa nagrania z najnowszej płyty Grizzly Bear with a Million Eyes. Once upon a night, seven.

child with a million bucks. Drunken drowns falling in river. The order is distorted now. The order is distorted now. Aż jego nowa płyta Grizzly Bear with a Million Eyes. Przed tygodniem rozmawialiśmy z Bartkiem o tym albumie. Ja ciągle jestem wielkim fanem tego wydawnictwa i no pewnie będziemy często wracali do tego krążka, bo nie ukrywam, że ja chętnie słucham go również w wolnych chwilach zupełnie niesłużbowo. You're my nerd, you're my world. momentami gdzieś słuchać echa twórczości Lany Del Rey, ale to była jak najbardziej nasza artystka Kasia Linz, nowa gwiazda, miejmy nadzieję gwiazda wkrótce polskiej sceny, nowa artystka i fragment jej czwórki Save Me Boys. Po Save Me Boys jeszcze jedno nagranie, piosenka, która nosi tytuł Dawno. Jesteś tu, nie wiem czego szukasz, znów już wybrałeś drogę złą beze mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół, znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Dawno to Kasia Linz, produkcja Marcin Bors i Michał Lange. Z pewnością do tego mi albumu Kasi będziemy jeszcze wracali nieraz w nocnej Polsce. A za chwilę zespół Lorraine. Kiedy przed tygodniem posłuchałem wraz z Państwem nagrania Złamania, pomyślałem sobie, że troszkę więcej chciałbym, bo ja te Złamanie śpiewałem potem przez cały dzień. Motyle umarły, a ramiona przykrył mróz. I wzdłuż polarnych nie zobaczę z tobą już. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne. Nie dotknę cię więcej.